أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ التحریم د لسم آیات څخه شروع پر دولسم آیات باندې ختم سوچ دغه د سورۃ فای هم دی. د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې هلته په تیر درس کې چې وو درس پر شروع کی یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا و قودها الناس والحجارہ شپږم نمبر آیات فاغی کہ اللہ درس پر من سجر کری و لی هغه کسانو چې ایمان والا است ځان ام وساتی او خپل اهل و کور چې عیال دی دام دا اورت سرا وساتی را خوندی کی دا اغا اورت سخه چې بارے دا اغا مواج سخت د سوزلو مواد چې ودی کې سوزل کیږي دی په لګیږي هغه انسانانو ډبر کې دی سخت ور دی دغه په شکاریږي بوټ نه غواړي بس دغه مواد سخت دی نو دا خو ډیر سخت دی چې انسان د لرګي پر رقم په شکاریږي ډبره د لرګي پر رقم په شکاریږي نو د دې اور ځان وساته او اهل وساته نو د دغه څخه چې دی صراحتا خدا په مول کېدل چې ځان وساته دا یې صریح خبره سو او اهل را وساته کورواله دا خو هم ځینې فهمول کېدل چې دغه کورواله خو نو په خپله هم مؤمنه ده خو دې ته هم امر متوجه دی چې ته خپل ځان هم وساته نو ښځې ته مال دوه امر متوجه شو د اصلاح یوې خاون مکلف چې دا اصلاح کړه بل په خپل ځان کې خو دې ته هم خطاب د الله متوجه دی چې نو ته خو مؤمنه یا ایها الذین آمنوا مؤمن چې سو نو ښکنر دی که ښځه د خطاب ورته متوجه دی چې خو انفسکم ځان وساته خپله نو چې دې ته دا متوجه شو د دې څخه یو درې سواله فهمول کېدل کېدای شي خبرې ته متوجه شوي یاست دغه درې سواله چې فهمول کېږي دا د نن په درس کې د هغو سوالو دفعه ته ذکر کېږي خلاصه د خبرې معلومه شو درته چې د هغه آیات څخه دا فهمول شو چې ښځې باید خپل ځان اصلاح کړي دا صالحه جوړه شي خاوند یې مکلف چې دا باید اصلاح کړي نو ښځو د طرفه څخه دلته درې شبهې درې سوال د هغه آیات څخه پورته کېږي د دغه هر سوال دفعه چې دلته درې پورته کېږي د الله تعالی په یو څو مثال ورته کېږي چې ته وګوره هغه ته وګوره هغه ته وګوره نو دا ربط شو ګواکې مخکې سوال څه ویلي اوس جواب ورکول کېږي اول سوال د چا اول سوال د هغه ښځو دی چې هغه د صالحانو خلکو مینی میړه یې ولي دی عالم دی نبی دی د دغه سړي ښځه چې ده هغه به دا سوال کوي چې هغه چې ښځه دې ځان صالح کړو هغه خو هغه نورې ښځې یادی چې میړه یې لړو چت وي زما میړه ته خو وګوره خو نبی دی یا زما میړه ته خو وګوره خو ولي دی صالحین دغسې عامه جمله ده صالح سړی چې زما خاوند چې صالح دی زه د هغه کور والا یم د هغه بیبی یم په دې دنیا کې خلک ماته د هغه د نظره په ښه سترګه ګوري نو خو په آخرت کې خو هم دغه رقم دی زکه کافر کړم که هر شی کړم خود د دوره بخلاص سم. الله تعالی دغه سوال د پکې د دې د فاره چې دی هغه دی ویش ذکر کی الله پاک دلته د نوح علی صلوات و سلام او د لوط علی سلام شته چې دا د ونه بیا نه ګور د نوح علی صلوات و سلام شزم کافر و دته فرچا څوک شپه د کور ته راتی چې ایمان به راوړي د دشتې منافقت سره کا وقفار چې هر کوچ په کلی کې خپل ایمان راوړي سمش کر را لې د تو سره ناس د جن احکام زده کو هغه به فراغ راواچ ورو یاد دې ته په درک نه مرمې دي چې د آل څوک وروړي نو آل خو د خپل کور څخه جاسوس موجود و وسم خلک دا فکر نه کوي چې په خپل کورنۍ کې دا فکر چې ما کورنۍ خو نو دغه سال او سایه د چیرې به کیږي د اکثره مجاهدینو حالات چې کشف سي وي د کور څخه کشف سي وي کفارو چې عمله پر کړی د کور څخه وي د ولي خو د نوح علیه السلام ښځه د نبی ماینه ده مګر دا جاسوس و د کفار د پاره جاسوسي کول نو دا مثال یې والا پیشي بل مثال د لوط علیه صلوات و سلام د ښځې پیشي د لوط علیه السلام ښځې بیا دا منافقت کاوه کافره وه چې د لوط علیه السلام کر به کوم میلمانه راتله چې په هغو کې به یو سپین مخی و ښایسته مخی و دی خو د الکانو شوکیان و که به ورځ وه دی به دا جوړه کړه د دوی به په کور کې پورته شو دوی پیدله چې دا یې شي پوره شو میلمانه راغلي دي بله به په درګه درګه راځغاسته ول راوبس د دوی د الکانو سره کار که به شپه ونه بیا لمبه وکړه لپاره لمبه خو هم د ارزیات څه معلومېږي په خوا خو داسې نه و چې داسې جګ جګ به کورونه ونه به بازار خو د سره رقم کورونه چې یو ځای درونه کې سره ولګې لمعلومېږي دی چې به اور ولګاو چې بیا میلمانه راغلي دي نو دغه دې ښځې الله تعالی په مثال کې ږدي چې ای کافراتو یا کافرانو د هغه چا په دوستي مه نازېږئ چې برا وده د الله نه زه ولی دي زه خو د هغه کورواله یمه یا د ده سره پلانۍ علاقه لرم دا څونه جوره علاقه ده د مېړه و د ماینې د دې علاقې چې ورتوب ته کېده ایستېسې کتلي معنا د ماینې سره چې دی کمه همبستري کوي په دا محارمو کې د خور و د خاله و د خورځي و د مور سره ده کېږي د دغو نه جوره اړیکه ته دغه لافه شوه علاقه درس چا په ټوله څه سره ښکارایي په یوه ځای سره نه نوځي الله دغه ورته پیشي چې نو هغه ښځې چې د هغو قو انفسکم و اهلکم څخه دا انګېرنه کوي چې دا موږ نه یادي موږ باندې صلاح نه ده لازمه زه به خپلې مزې کوم چې هر څه کوم مېړه مې د خدای نازبردار دی په خلاصه بس ماله وایي دغه مثال زه درته ږدم نو چې کومې ښځې د کفر خواته یې زور دي کفریات کوي په مېړه کې نه نازېږي چې ما به خلاصه کي ګوري ورته ضربه بیان کړی دی الله اعلی پاک مثلا یو مثال الله یو مثال بیان کړی دی چې د خلکو سر په خلاص د چا د پاره بیان کړی دی للذین کفروا للذین د هغه خلکو د پاره کفروا چې کافران سوي معنا په دې کې نو هغه چیز کافرات هم بار راځي او بار دی نازیر په چا سره د خپل میړو د خپل خاوند په نازورداري سره چې پر الله تعالی باندې دی نازولې دی پر الله ګران دی خو نبی دی یا ولی دی یا عالم دی یا شهید دی یا حافظ دی یا بل دی یا بل نو د دغه کسانو د پاره الله مثال بیان کړی دی کوم مثال امرأة نوح بیان کړی دی علامه مثال وام امرأة نوح دا شزه د نوح علی السلام وګا ته دا هغه د مثلا د پاره بدل دی ملاقاتی چې مثال بیان کړی دی سم مثال وام دا د نوح علی السلام شزه دغه مثال بیان کړی دی امرأة شزه نوح د نوح علی السلام و امرأة او شزه لوط د لوط علی السلام دا دواړه ګوره نه بیان دی د دې شزه دا هغه د پاره امرأة نوح ذکر کړي د جبل د پاره امرأة لوط ذکر کړي فزوجای نکړه یاد دام یو ډوکتا د ملاقاتی چې هلته د میړه و د ماینې ترمنځ د جن د طرفه څخه جوړ نه په دغه نه ارزش په زوجای یاد کی زوجه خو جوړې ته وای جوړه خو دغه نه لکه په یو بعدم کې دوه مغز چې سره جار قربان نو بره په زوجه ارزه او دا چې د نبی دی دا کافر د نو شزه د نو زوجه نه سورته ولکې د لکه زوجه خو مخ په نکای کې ونه که دایس په خبره پوسې الله دغه شی نو کتاب مشترک پیش کچ معنا د فزوجا نه ارزي مشري ورته وای نو د نوح شزه او د لوط علی السلام شزه و امکان تا خبره ته متوجه کانه تا دی دواړي وي تحت لانج عبدین تر دو بندگان چې دا دوه بندگان څوک دي من عباد نه د بندگانو څه زموږ علاوه زما د بندگانو څخه د یو دوه بندگانو لانج وي و هم دا څوک دي دا بندگان صالحین چې ډېر صالح دی نو در لوط علیه السلام نبی دی څنګه بنی صالح او دا غره کوم نوح علیه السلام نبی دی څنګه بنی صالح نو علاوه دا غه دی چې کانه تا تحت عبدین لا ندر دو عبدین بندگان الله دا انبیا په بنده باندې ام یادی لکه نبی علیه السلام عبده و رسوله مې بنده دی ام رسول دی دام الله تعالی عباد لا ندر دو بندگان من عبادنا زمرد بندگان څخه صالحین څخه صالحان نو دا غد ویش زالا په مثال کې بیانې چې شی وستل مثالی فخانتاهما فخانتا دی دوار خیانت وکي هما د دې دوار سره خیانت یې ماته وشو. د نوح علی السلام د شیز کم خیانت و چې چا به پټ ایمان پر نوح علی السلام راوړي خو مسلمانان مغلوب و ځان به پټ پټ کاوه ایمان به راوړي دې به رسوا کړی شو دې هم د ملګری دی ایمان یې راوړي. نو د نوح علی السلام اذیت و اذی خودی کول خو د ملګرو نه هم کول چې خیانت چانس وکول. نو دې خیانت وکي هما د دې سره او هغه د لوط علی السلام د شیز خیانت خو هغه شو مارغه د دا ویې بلم بکول. نو فلم یغنیا الله ادا در دید وارو لنج و دادا لنج واجی سخی غمان کو حوالی دی مانا چپا نکا که وی فلم یغنیا نو دفعی و نکرل دا غدر لو یغنیات سیغه چی دا ملاقاری تسنیه دا زمیر راجی و نوح علیه سلات و سلام او لوت علیه سلام تیدی فلم یغنیا دید وارو دفع نکی عنهما دا دغه دوه شوده څخه چې یو نوح علیه السلام خپله کورواله و دلوت خپله کورواله چه شی نکی دفع من الله یعنی من عذاب الله دا الله دا عذاب څخه شئن هیڅ شی ځنی دفع نه کی چې کوم عذاب دی ته متوجی و د لوط علیه السلام قوم ته هغه عذاب متوجی شوم ځکه پر دا بل راوړ شزه نه سو پاته چې الله پاک امر تو کی چې خپل اهل دی و بس چپ لدی ول دا د غابرین څخه ده. د نوح علیه السلام کور والا هغه چې تو پند راتلی هغه چې د اتباع اگر ته پکشتي کې ورسره وختل د شزه نه وختل ورسره نو کوم دي چې عذاب یې زنده پکې نو نه د دنیا عذاب زنده پکې ولای شي نه د هغه دنیا عذاب زنده پکې ولای شي ولې شفاعت چلیږي هغه خود مؤمن د پاره چلیږي نو د کافراتی وي نو د دغه شزي چې په هغه آیات کې راخلي وي چې بار الفوز مش صلاح سکي مړونه به مشي هغه صلاح چې متوجه د شزه د اصلاح کې هغه خدا نور شي زیادي د عام خلکو شي زیادي زموږ مړانو مړونو صالحین دي علاوه په شنه در ذکر کچیر ته ځان خپل نه اصلاح کوي ایمان نه راوړي په مړه نازیر خدا غو دوه مثال درته پیښ کړ چې د دغه شزي وجه علاوه تعالی د عذاب نه کړ اخلاص د مړو د وجه چې مړونه شي خلک دي نو فلم یغنیا نو دې دوه دفع نه کوي عنهما دغه دوه شزه څخه من الله يدا على عذاب سقش ان هيچي وقيل او وبو يلكرسديتج ادخلا تس داخل سي النار واورت مع الداخلين سرد داخل يدونك كما ورز قامت سي الا تبم دغد وشوز تويل سي چ دنوح عليه السلام چ دا نور قوم چ دا كافر دي چ دا و دوجخ دنه نوز د وشوز تو بيزه بدغ قوم كي زه پدم پسې کې رجز خود د شازم دی جنات دی زم چې د لوط علی السلام د نور قوم چې د لوچان و چې دا و د ژخت دی و شې ته ویل چې ورسره ځته ک لوچې نه وي خود لوټه ته فارج لاري اواره و نو دا د ور ته بدغه خطاب وس وقيله و بو ویل سی و چاته و دغه دوه شو ته چې د نبیان دی او کافرات دي ورته ویل چې او د خلات چې دواړه داخلي سي النار و ورته او د خلام څنګه د تسنید ملخر مع الداخلين سرد دغه داخلي دونکو د داخلي دونکو نه غددید و قومان مراجع چا پر کو پر باندې مرسي وي دي. دا یو مثال الله تعالی پیش کینو یو سوال خدا پس که سوال خو ته معلوم سچ معنا ځنی شیزي چې مړونه نه کاج هغه بدن نازیر چې زکه کو پر کوم ارشی چې کوم که ګناه کوم که بل کوم په میړه نازیر ماته به پیدای وکي الله په دغه خو مړه نازیر هغه امر تات متوجی دي چې قو انفسکم و اهلیکم دغه اهل ته ته ځان صالح کيه ته میړه پر صلاح به اعتماد نه کوي چې میړه مدار کم شې سو پیسړي دي دار کم زه چې ارڅ کوم په دبه نازیر جام د پسر په دې دنیا کې بجد پسر و نازیر خو کده الله عذاب رالي د پسر به نه خلاص شي جام. دوام سوال دغه ځای څخه دا فهمول کېدی چې ځینې شذې چې بیا وي هغه بیا دا ګمانه کاوه چې مېړه بد سړی نو بره به دا وایي چې نو زه چې هر څونه نیکي وکم هر څونه نیکي چې وکم خو مېړې مګر د خلک پیژن چې دا زوی مړی غل دی لوچی دی ځانې دی نو ماته به دا زما شګڼه څه فایده وکړي. نو دا امر ماته نه دی متوجه چې چې قو انفسکم واهلیکم چې معنا دا شزه جیم خپل ځان د اور وسه دا وځي څنګه وساتم چې زه ځان نیکم چې ارڅونه نیکسم ارڅونه نیکسم خو ما شام دا خبيس په ځای رانه نو زه د سره پرته لا قری دا خون په پویژې په کور په وطن په کلی کې معنا دا وځي چې ارڅونه صالح سم ارڅ روزي ونسم خو ما شام دا غبر تر ساس سره پرته چې هغه په هیڅ کې نه دی پنځه مړ د هیڅ کې په باندې نه لري معنا خپل د شاوات تابع دي نو ماته به صلاح څه فائدہ وکړي کله اس په خبره پوسی ده دغه د امس په دفعه الله تعالی د فرعون په شذ سره ورته کی چې مې لري چې ارسونه لړو چټو دي ارسونه ته ځان صالح کاست تا جلا کړ دي د جلا کړ دي د درو ته د رښت الله نه بي بالکل به مخ په صلاح شروع ک خپل عبادت کو ولې د فرعون شذ آسیه بنت مزاحم دغه بیبی آسیه چې ودی ایمان پر موسی علیه صلوات و سلام راوړي چې کوم وخت هغه جادوګرانو سره مقابله وسو چې خلکو پر موسی علیه السلام کلمه ویل دیم کلمه وای نو فرعون بارا ول شچ ول ول زما د خپل د کور څخه ما ته خساره پیښ وسول د بل څه زت څه ګل کو نو دې ټول سخت سزا به در کوم خرګو چی ول بارا ول اسونو پښې ور وتړي او دی ول ور زای څخه ول ور د بارا بارا د خس پر شواکي انا او چې لاسونو پښې ورته چې د جن اوړې کڅپ دی ول د جن خو زنا اور پر موسی علی سلام چې ما کوم کلمه ویل دا نو فرعون خو په کوپر امر کول چه دیه کوپر نمانه دی اسلام پر دین محکم است و سزا دغه ورته وټه کل لا سونه وته رس وبشه وته رس بیا پازای کی پری وته دلته دی علات خاص فره لی علات با د فرعون در کور بس چې نه کی کور خوش دی دوری و کور ما تراک بس دا مخت ز او جو وروړه ان دلته چې برای هغه دبره د با م سفر را دای سفر جل ته دا خاص وکي په دغه وخت کې چې جل وړ وکتل اهل او تعالی اخذ جنت کور و جیت وشکاره کی چې وشکاره کی به اختیار د جرو حروالو دی دا خو چې دی دبره پر اخته کړ دبره چې پر دې مشله د بدی کې روح نو معنا د دبره خوښ الله په دې نه کې حس په وی خلې دل چا د پر راځي مګر خود درګه وخت پوري چې بارا چې دبره دې تر شو کېده چې د جنت کور ولې دی الله غوړ ښکارا کې چې په خواس کې ویلو هغه چې ولې دی روح په هغه بسم الله وسم ک ارس وک جنت وی روح بس زه پاتې نه بارا خو هغه دونه جل کس شي دی د سنه دي چې معنا سره تعبیر وکي خدای غس نعمتونه الته ما د جنو په هغه کور کې به کوم نعمتونه الله تعالی د دې روح قبض کی مرګ د شهادت شو نو علاوه ته ګوره کدا د میړه بدوالی تاوان کولای د شیزه وسلاحت نو خو به دې ته کړی وای دا ولي جنت ته ولاړ پر پښون کې الله د جنت کور ښکاره کی نو د میړه بدوالی جلا دی شوزو کیس په دې خاطر د جنت الله اسمه خلک چې ما میړه بد دي چې ارڅه وکم ولا کز ما الله اسونه سوخه میړه می بد دي میړه بجی بجی میړه بجی کافر ته به جنت ته ځي نو په دوم سوال خو په دې لې بسوار کم وسو هغه سوال هغه دی چې هغه شزي چې هغه د قو انفسکم واهلیکم خطاب اهل خو اکثر شوزو ته ویل کیږي و دې ته متوجه نو دا به وره چې ما میړه خو بد دي زه ځان څنګه صالح کوم ما صلاحیت څه فائدہ ماته کی علاوه درته کی خدای مثال ته غوښ ونس وغضرب الله ودا غركم غضرب بيان كري دي الله على فا مثلا مثال للذين دأغ خلقوا دفار آمنوا چه إيمان راوري وردا مثال بيد مؤمنان دفارس اوغ دا كافران دفارس چه كافر شزي بيه پا چابا نازي دي پا ميره الله پاک مثال ورتا پیش کی چه پا ميره نخلاص يلي چه كافر دا بي مؤمن شز دا چه ميره كافر يا بدلاري دا دا غف بدي الله ننسي شنو دي خوبا دي ستا چه ارس عملو نوكي زاي ننسي خدا مثال مؤمن تا بيان يرش خبل پر ايمان تنكسي خبل عمل را تنكي دا دا نكي عمل دا چه دا ميره بجي دا غف تا تاثير نكي نو غضر بدا غر کم بیان کړی دی الله تعالی پاک مثلا مثال دا د چا د پر بیان کې یل لذین امنو هغه چیرته کوم پام یل لذین کفرو دا یل لذین امنو د مؤمنانو د پر د چا مثال بیان کړی دی امراته فرعون امراته د شزی فرعون د فرعون علیه لعنه دا غ مثال بیان کړی څنګه اذ هغه وخت قالت چې یو څخ ما درته وویل چې مال دی ایمان راوړي نو د داسې وکړه چې په کور کې دا پیښه د نو سزا سخته سزا وټاکه دې څنګه خواست کې ول رب ای رب ازما ابن تجور ک بنا ک دې زما د پار عندك فنيستا بيتن یو کور په جنته په جنت کې چاله پاک د فرعون د پاچی کور د نعمتونه د نازونه خو د پا فرعون خو د خلقو پاچا او می خدای ځان باله نو په څنګه نعمت او عشرت په کور کې مګر د دې شې د الله پاک سره علاقه دون قوي برل د دې چې رم دور یو کور راجو نو داس ایمان قوي چې الله تعالی مشترک نه بیا کامیاب چې د دنیا در نعمتو د آخرت نعمت سره خوښ کې غوړې کې د دنیا غفلغت وي خدای دې د دنیا غفلغت وو د پاچا کورې دي پرې شو مرګ تیم ځان ورکې چې هغه پاچا یې دی وښه کې جو خلو نه ورسره تیر کړی وو نو دې دغه چې ما ته جوړ کې یو کور عندك فنيستا دا عندك یو استا فنيس په جنت کې په جنت کې چې تر ازګي ونجني ونجي او خلاص والی راکني و ماته من فرعون ده فرعون سخه وعمله او ده عمل سخه ده فرعون مخلاصه كي ده خبيس عمله چه شرك و كفر ديش مانا تماته سجده كوازه خدا ده عمله سما اخلاصه كي قوره من ده من قوله وكاجه ام ده عمله سا چه زبه ده عملكم كفر بكوا ونجني من القوم الظالمين ونجي او خلاص والي ده كنه ومات من القوم الظالمين ده غز علم قومان وسخ شاغن وده ده عمل ده عمل اخو چه ده خدا اردبار بام تخيش وجه ده الولي كلا ده سارة سخي پر رشه وكي ولده ده عمل سم اخلاصه كي چه ده نصر من جاري دير زور واري چه پکشنی ده باره بسوك وجه نصال بي ده چه ده بام ده سارة لو وگار پر رشه وكي نو گورد پناه د څو شیانو څخه وخته د فرعون څخه او د د عمل او د کفر څخه او د غره کم د ظالم قوم څخه چې د اوامر پر ځای کوي او پر دې بډه بار راشي وکول لا د جسم اخلاص کې قصه ما درته وکړه چې شو لاسونه وروته چې د بار راشي وکول دا خواست وکي خواست کې وکي الله تعالی غور وشکره کوي چې روح په غفس الله بر شهادت ځای ته ورسید. نو دا سوالم ده پس چې نو هغه شزي چې مړونه دغه سی بد فرعونیان مړونه یې معنا بدکارانی دا دا نه باندې کی چې زما نو زما چې ارتون عملونه وکم ظلم زونه وکم زوزی پیو کو زما به نو څه پیدا وسل اس به مونه سي خود دغه سړي سر می ژوند کړ کړی دي نو چې دوی رخت زما به مې معنا خود میړه تابع ده معنا دې میړه نه ده تابع په جن کې که تابع کې دري خود چا شز به پسل لیو د فرعون شز به د سره دوه رخت تلیو خو دا جنت چې الله تعالی په جنت کې کور لار ورکی. نو دا دوم سوالم ختم شو. دریم سوال دغه آیات څخه بیا دا راپورته کیږي ملاقات لري چې دلته چې ویل چې قو انفسکم و اهلیکم تاسو ځان وساتئ او خپل اهل. نو اهل کور والا خو هغه چې میړه لري بار دا دغه د پاره اهل ده چې نو دغه شزی په صلاح باندې مکلف دي چې دی چا شزی بار به میړم د اصلاح کوي دا به په خپل ځان صالح کوي دا د صلاحیت خو مالته موږ وپهم او په هغه ځای کې. نو دې شزی دغه شزی به بار وای چې میړه نه لري مثلا لکه پیل یی شیدې چې دروسه ورکول شي ویني یا کندیان یی شیدې چې اوس په حال میړه نه لري چې زما څه صلاح نه غوښته کیږي دا خو هغه شیدې کار دی چې میړه ځان ته ولري هغه په دې مکلفه ده چې ځان صالح کی اعمال نیکی ولو خاله اهل کوم ذکر کړل چې تاسو کور والای زه خو دروسه دی چې کور والا نه نو چې دی چې کور والا نه زه د دغه آیت حساب او ته يم چې قوه انفسکم واهل کوم ما ته صلاح امر ردی متوجه چې ځان اصلاح کوم کدا یې سوال په یوه داد ریم نه مرس ورس الله عز وجل دې خلق جواب مرګید د خوشو زلات چی درکم نه خو د حضرت عیسی علیه صلوات و سلام مور بیبی مریم دې کلمې درلود خو دې ځان صالح کړی دی الله تعالی د نبی زوی ورلره ورکه الله تعالی جنت ته بیا دی الله امر و منله خدغه دی نه نه درلودی کر سره دې د سړي سره نژکات نه دی کړی نه په زنا نه پروا پروا معنی نه کای نه د کړی دی زنا نه ده کړې مگر چې صالحه وه الله تعالی د جبرئیل په واسطه چې په ګریوان کې ور پکړه الله تعالی نبی زوی ور لره ورک او تر هغه وخت پورې د الله تعالی پر جن وچ مړ کېدل. نو د شزي د صلاح د پاره چې دا ځان اصلاح کړي چې دا غواړي چې ځان پر ښه برابر کړي د دې د پاره دا ضروري نه ده چې زخم میړه والا نه په ما پیسې اړه لري که میړه والا یې کنه یې ته به صلاح کړي ته به ځان صالح کړي ولې دا یې بله نمونه ده کېدای شي مداخاري متوجه شوی و مریم او الله تعالی مثال بیانې د مریم ګوره دغه د دریم سوال د پد چاغه شو چې میړه والا نه چې معنا ماته به د صلاح او امر نه متوجه چې ځان صالح کړ الله ويا او مریم او د مریم مثال ابنه عمران چې دا لور و د عمران الله چې هغه مریم یادوم احسنت چې دې حفاظت کړو فرجه د خپل عورت ام د نکاح سم د صفاح نکاح چې معنا د یو د میړه ترمنځ هغه عقد نکاحي وي چې صفح زنا دې د خپل فرض حفاظت دواړو سره کړی نه پر روا د نه سره نه جکات کړی دی نه پر ناروا فنفخنا علاوه چې دې احسان وکي حفاظت خپل فرض یو کې نو شز چې د خپل فرض حفاظت وکي خدای غو صلاح ده نو خدای غو د دې صالح والی معنا چې خپل د خاوند څخه بغیر و خپل ځان ته څوک الا نکي نو د فرض حفاظت یو کې او به مریم خلاد دوار سره کړی معنا کروا وای کنه روا وای حفاظت کړی نو د جې صلاحیت نه کې جت سره و وتل چې دا صالح صفه نفخنا الا و یمج ور فکرل په واسطه د جبرائیل فيه ف دا یعنی فی جیبها په گریوان کې د من روحنا د روح څخه زمج د خپل روح څخه معنا چې هغه په امر د الله او دلته نو خدای نور روحان خوند الله تعالی په امر دی دا چې دلته چې دی هغه اسباب به ختم دي ولاقاری کدا هیڅ خبره ته متوجه کته واش د نور انسانان ته روح ورکول سوی دا نو د الله روح ندی نو خدای هم الله ورلر ورکړي نو د جیغه د الله روح بوجي د نور او په د نور کې سبب تر درکار دی میړه التی اغه سبب چې ته معدوم سو بارنه دا روح علا پاک نو داس ما د روح څخه مې روح ورار وکښ معنا په دا په کو سره د چا دی د جبرئیل دی نور اسباب چې درکار لې چې نکاح د میړه دی واده دی دا وصدقت او دې تصدیق یقین کړیو به کلمات ربها په کلمو سره د رب دی د دې د رب څخه کوم کلمې ملایکو ورته راوړل یاغه کړل چې معنا یې ګټه یې معنا یې چې په سره سترګې مې معنا یې کنه دا خو ډیره غټه رسوایه و دی ته ډیر شرم پیښ چې قوم پر راټول چې دا ستا حمل دا ستا زوی ستا په خاندان کې خو زنه یو نه وي د خیر جی هغه د اعلی خبر ومنل چې ورته ما روژه نظر کړې ده، زه خبرې نه کوم، خبرې د کشنی سره وکړي. عیسی علیه السلام تازه چې پیدا سو خبرې یې کولې، نو هغه باره ورته ویل چې زه د الله تعالی د طرفه څه یو کلمه یم، زه ارحمي نه یم چې ما نه زما مور زنا کړې ده، زما مور پاکه ښځه ده. هغه د دې برعت فاقي بیانوله، نو دې تصدیق پر دې کلمات د الله کاوه چې ملایکو ورته چې ته روژه نظر کړه دغسې بشي، وصدقت دې تصدیق کړی و به کلمات پر هغه خبرو باندې ربها د رب دې چې ملایکو ورته راوړې و کتبه، او دا هغه رقم پر کتابو در به تصدیق کړی و چې تورات مخکې نازل شوی و د موسی علیه السلام هغه، او وروسته خو نو دغه انجیل چې راتلی چې معنی چې بیا پر عیسی علیه السلام نازل شو، پر دغه کتابو دې تصدیق کړی و. وکانت من القانتین، وکانت دا و من القانتین د طاعت کوونکو څخه. قانت هغه دی چې معنی د الله تعالی په اوامرو باندې بس قناعت دغه کړي، پر هغه یې صبر کړي، عاجزي یې پر هغه کړي، سرغړونه نه ځینې کړي، نو دا د قانتینو څخه و. قانتین معنی د الله تعالی پر عبادت باندې دا قناعت کوونکی و، دا عاجزي کوونکی و، پر هغه یې دوام کاوه. نو اوس د څو ښځو مثال پیښو، د درو قسمو ده، د هغه ښځو ته دا خبره بیا اوس و چې هغه بې میړه وي، یا د کونډتوب د وجې څخه، یا د پیغلتوب د وجې څخه چې میړه یې نه وکړ، دغه به ویل چې د صلاح امر نو ماته کومه دي چې متوجه دي، هغه خو چې وعده والی الله دغه ښځه کېښ کړه چې دې خو وعده نه درلود، اما هغه د صالحه د صلاحیت عام ښځو څخه غوښته کېږي که میړه لري که نه لري، که میړه نبي دي که میړه کافر دي، د دې صلاحیت مستقل شی دی، جلا غوښته کېږي. دوی به دا نه وایي چې زما صلاحیت خو چې دی، زما څه نه غوښته کېږي، میړه مې ښه سړی دی، یا بله ښځه وایي چې زما صلاحیت زما څه نه غوښته کېږي، په ګټه نه راځي، خو میړه مې بد سړی دی، یا بله ښځه وایي چې زما صلاحیت زما څه نه غوښته کېږي، زه سره میړه لرم لانه. د هر قسمه څخه چې درې سره قسمه ښځې الله تعالی یاد کړې، نو د هغه ځای چې دا درې سواله فهمول کېدل، ملا قاری هغه دلته دا پاسوه. د دې څه بله خبره هم معلومه سوه، مال تر ټولو ژور تعلق خو چې و، هغه کوم تعلق یې د میړه و د ماینې، د هغه تعلق دی چې بل چا سره نه جوړیږي، ولې مال چې درې وتلته کله انجلې سره بېدېدلی شي، دغه تعلق له هغه دی موثر نو سبب شي کې واقع، چې ماینه چې کافرای بره چې د میړه په ایمان په نبوت باندې خلاص شي، یا چې د مثال په تور میړه کافرې ماینه چې مؤمنه ای، دا چې د میړه د کفر د جهته څخه راټینګ شي، هغه رقم نه ده، یا وایي دا خو وایي زه خو ګر سره میړه نه لرم، په ما څوک څه کار وي چې هر څه کوم، هغه ما الله تعالی ته به صالح کېږي، دغه اړیکه موثره نه ده. بله اړیکه د توالد تناسل ده، پلار او زوی دي، مثلا زوی دي باره وایي چې زه چې دغه سم زه چې هر څونه بدی وکم وکم وکم، نو خو د پلار په شبه خلاص. د نوح علیه السلام و سلام د کنعان خبره بل ځای کې رسوي ده چې نوح علیه السلام نبی و، کنعان یې زوی دی چې کافر دی، فکان فحال بینهما الموج وکان من المغرقین، چې د نوح علیه السلام و سلام محبت مر سره درلودي، الله تعالی تر منځ هغه سفر راوستله بره د مغرقینو څخه، سو زیادی غرق سو، ګوره د پلار هغه رحمت چې ارثونه پر زوی دی، خو چې زوی کافر سي پلار یې نبی هم یې دغه زوی نه خلاصوالی. بل سړی مثلا چې هغه وایي زه مؤمن یم، پلار مې کافر دی، د پلار د وجه څخه ولا که زه د جنت کې دار کوم، خو پلار مې کافر دی. بیا د ابراهیم او د ازر مثال قران کریم بل ځای بیان کړی دی چې ابراهیم علیه السلام نبی دی، پلار یې چې دی چې بت فروش دی، ازر هغه کفر ده، پر هغه نبوت اثر نه کوي. ملاقاری که دایس متوجه د پلار کفر پر زوی اثر نه کوي چې زوی مؤمن دی، ابراهیم او د ازر مثال در پیاد، او د زوی کوپر پر پلار اثر نه کوي، د نوح علیه صلوات و سلام او د شاده در پیاټ کده د کنعان، چې معنی کنعان غرق سو ولي خو پلار یې د نبی دی مګر نه خلاصیږي. تر هغه وروسته نو بیا نوري اړیکې د ورور د سره هغه بیا لا پاک دغه نوري اړیکې مر سره یو ځای کړي، په بل آیت کې دی شوی یوم یفیر المرء من اخیه، هغه ورځ در پیاټ کې چې سړی تښتي د خپل ورور سره، دلته خو له ورور د بل پر اوژه درېږي، برای ورور خو د سړي اوژه ده، د هغه اوژه په ورځ د قیامت ځان خالي کي، ځان په لاس نه درکي، چې ورته یوازې کي وروره کړه، هغه کشف راچوه ځه دلته نیکي زه چا ته ورکوم که ته لرې لهراک. یوم یفیر المرء من اخیه و امه و ابیه، د مور و د پلار دواړو څخه هلته ذکر شوي، د هغه څخه به هم تښتي، و صاحبته و بنیه، د کوروالا څخه هم تښتي، د زامنو څخه هم تښتي، معنا دا سوله چې هیڅ قرابت و انتصاب کرامت نه دي. په هغه آیت کې ګرده سره جمع کړي دي، دلته خو جلا جلا ذکر سولې. ها تر هغه چې بیا راتېر شي، مؤمنان چې بیا دي په خپل منځ کې چې پر ایمان سره مړه شي، دلته کومک سره رسېږي، هغه د شفاعت دروازه شي، ده د کفر سره ځان راخوندي که باره که دي پلار ښه سړی و، په نیکګانو کې دي نیک عمله سړی تېر شوی و، لمسی دي مؤمن وي، واقعي موحد دي وي، نور دي ګناهکار وي، د هغه نیکه کومک ورلره ور رسېږي. کدا اسم خبر فوسی رسول الله صلی الله علیه و سلام و ابو طالب خپل اکاته سوای چاغه مرکه دی خو ټول مری پر شرک تیر کړ، لیکن چې پیغمبر علی السلام غیرت کړی د نبی علی السلام پر دوزخ نه پیرز کدی زاری ورته کوي چې کاکا جانت ما ذی کلمه و نور کار ما تر پیرشت ته ما ذی کلمه و چې ما نه ما ذی په ایمان کې داخل سی بیا د رسول علی صلوات و سلام انفعت قرا و رسول بر بیا ما کار پر پیرشت د نه وایل چې وای رسول علی السلام په مبارک نه پر مشه چې از ما نه راخو ورنه مس کې الا بچنی ورسوځه بدن به تګر د په نه وو نو ګور هغه دی چې ایمان راوړي هغه دی بیا ګټه رسیږي. په قرآن کریم کې بل ځای هم وایي چې کم کسان چې پر ایمان باندې مړه سوي بیا د دوی ذریه او اولاده په دوی پسې موږ ملحقه کوو چې هغه هم مؤمنان دي. هغه د ده اولاد چې مؤمنه ده هغه هم که څه ګناهکار وي هغه د بابا درجه یې نه یې حاصله کړې خو مؤمن خو دی. الله وایي د بابا ته چې دی پر ما ګران دي زما نازولی دي نو دغه اولاده یې د ورې پسې وړم جنت ته، د ده سره به په درجه کې برابره کړم چې ده کنه دغه در په عمل چې شنه دی ګټلې جنت هغه درجه چې د بابا یاد مؤمن خو دی. نو دلته دا ګرد خبره ته باید په ځین کې ونه سي چې دا د پلار وو د زوی مثلا د خاوند وو د میرمنې یا د ورور وو د ورور د اړیکې کار آمد نه دی چې معنا یو پر کوپر بل پر ایمان د اړیکې کار آمد نه دی. کچیر مؤمنان و په دې کې یو سړی الله تعالی ته ډیر محبوب دی اولاده یې دغه نه قدر نه د عیسیان کې سرکش کې خو مؤمنه ده شرط یې دغه دی چې پر ایمان مړ شي بیا یې مال پیدې پر لرسیږي برای بیا هغه بل آیات کریمه دی چې الله وایي موږ په دې پسې د دوی ذریه ورورسو برای بیا هلته په جنت کې چا مقام نه دی ګټلی د پلار ورو به هغه مقام وګټي. نو الله عز و جل دی موږ ته پر ایمان زندگی راکړي او الله تعالی دی پر ایمان مرګ را لره راکړي. الله تعالی موږ د نیکانو شفاعت نبی نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.